بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے القارعه ما القارعه قارعه قارعه چھا آہے وما ادراك ما القارعه اے توہاں کے کہ جانایو تا قارعه چھا آہے يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ان ڈیں یعنی قیامت کے ڈیں مانو منتشر پتنگن وانگر ہوندا وتكون الجبال كالعهن المنفوش ائی ان ڈیں جبل پنیل ان وانگر ہوندا فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية پو جے مانو جو نیکیوں گریوں ہوندیوں پو وہ جنت میں آہے واما من خفت موازينه فامه هاويه اي پر جے مانو جو نیکیوں ہلکیوں ہوندیوں پو ان جی رہن جی جائے ہاوی آہے وما ادراك ما هي اي تواں کے کی جانایو تا یہ چھا ہے نار حامیہ یہ ایک برندڑ باہ ہے